ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। जुल्म सहते रहे हैं बड़ी देर तक, आज बदला चुकाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। थी घुटन सब हमारे कुआ मुंजमिद हो गए, थी घुटन कैद अफरंग किस कदर सब हमारे कुआ मुंजमिद हो गए। तुमने बख्शे हैं जब से हमें हौसले, हम जिगर आजमाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल जब से गलबा हुकूमत खिलाफत छुटी, दिल गरिफ्ता थे और गम ज़दा थे बहुत। जब से गलबा हुकूमत खिलाफत छुटी, दिल गरिफ्ता थे और गम ज़दा थे बहुत। तुमको देखा तो जज्बे मचलने लगे, और हम मुस्कुराने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ये तुम्हारे ही जज्बों की तासीर थी, जिसने हम बेकसों को कवि कर दिया। ये तुम्हारे ही जज्बों की तासीर थी, जिसने हम बेकसों को कवि कर दिया। दाग जिल्लत के और जो गुलामी के थे, आज उनको मिटाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। तुमने अपने लहू से जलाई है जो मशाले, उनसे तारीकियां छट गई। तुमने अपने लहू से जलाई है जो मशाले, उनसे तारीकियां छट गई। रिंद आने लगे दौर चलने लगे, हम भी महफिल सजाने के काबिल हुए। ऐ शहीदो तुम्हारा ये एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए। ऐ شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے، یہ تمہارے لہو کا ہی اعجاز ہے، جس نے انور عطا کی ہے بیداریاں، یہ تمہارے لہو کا ہی اعجاز ہے، جس نے انور عطا کی ہے بیداریاں، صرف اتنا نہیں آج جاگے ہیں ہم، قوم کو بھی جگانے کے قابل ہوئے، اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے، اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے، ظلم سہتے رہے ہیں بڑی دیر تک، آج بدلہ چکانے کے قابل ہوئے، اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل